13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63 63 صفحہ نمبر 63 پہلی لائن، پارہ نمبر 3 رکو نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امی ہے، اور دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منصب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہیں اور لقب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تشریف لائے، منصب کے لحاظ سے رسول اللہ تھے، لیکن لقب کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کو امتیاز حاصل ہے کہ آپ کا لقب بھی رسول اللہ ہے۔ پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت رسالت عامہ ہے، پہلے رسول تشریف لائے کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، تو رسالت عامہ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الناس، تمام انسانوں سے سب سے بڑے عالم، ساری مخلوقات سے سب سے بڑے عالم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ وحی کے ذریعے سے عطا کیا گیا ہے۔ تو عالم الغیب وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم ذاتی ہے اور اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن آپ کا علم ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کرتا علم۔ پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات میں امتیاز حاصل ہے۔ معجزات میں ایک تو حسی معجزات میں، حسی اور عملی معجزات میں حضرت کو امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسی معجزات کے ساتھ جو امتیاز ہے وہ علمی معجزے کا امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے ختم نبوت، کہ نبوت کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ہوا۔ اب یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے؟ خاتم النبیین کے مفہوم میں تین باتیں بنیادی طور پر موجود ہیں، تو اس سلسلے میں ذہن میں یہ بات رہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا جائے گا۔ تو آخری نبی خاتم النبیین کا ایک مفہوم یہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا جائے گا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور وہ کافر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبوت کا امتیاز دو باتیں، معصوم ہونا اور وحی آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو معصوم مانا جائے گا اور نہ کسی کو صاحب وحی مانا جائے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ہمارا امام معصوم ہے یا ہمارے امام پر وحی آتی ہے تو ختم نبوت کا منکر ہوگا، تو ختم نبوت کا منکر ہوگا چاہے وہ اس کو نبی نہ کہے امام کہے۔ تو اگر امام کو معصوم مان رہا ہے اور امام کو صاحب وحی مان رہا ہے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اگرچہ ختم نبوت کی تحریک میں وہ کیوں نہ شامل ہو لیکن وہ ختم نبوت کا منکر شمار ہوگا۔ تو اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ جن لوگوں کا عقیدہ امامت ہے کہ ان کے نزدیک امام کون ہے، وہ امام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ امام وہ ہے کہ جو منصوص ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو مقرر کیا ہوا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارا امام ہے وہ ما کان وہ ما یکون، جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو لہٰذا اس صفت کو ماننا امام میں یہ شرک ہے۔ پھر یہ بات کہنا کہ جو ہمارا امام ہے وہ معصوم ہے اور ہمارا امام ہے جس پر وحی آتی ہے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، اس لحاظ سے یہ کفر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نبی مانتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اس بارے میں چند بنیادی باتیں میں گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ دور اشکالات اور اعتراضات ہیں، تو اس لیے بنیادی باتیں ذہن میں ہونی چاہیے، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر موجود ہے اور عیسائیوں کی کتاب انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تو نبی علیہ السلام کے انکار کی گنجائش نہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات اور نبی علیہ السلام کی صفات بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کی پہلی دلیل پہلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ اس کے بعد جو دوسری دلیل ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، یہ بذات خود نبوت کی دلیل کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے لوگ حضرت کی زیارت کے لیے آئے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی، حضرت کی گفتگو سنی، حضرت کو دیکھا ہے پہلی مجلس کے اندر، اس کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلے۔ راستے میں ملنے والوں نے پوچھا کہ آپ تو جہاندیدہ عالم ہیں، آپ تو مایاناز عالم ہیں، آپ نے کیا محسوس کیا نبی علیہ السلام کے اس دعوے کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور یہ بذات خود حضرت کی نبوت کی دلیل ہے۔ تیسری بات، تیسری دلیل اس نبوت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی زندگی جو نبی علیہ السلام نے گزاری وہ صداقت اور امانت کی زندگی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 40 سالہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہی بات کیسر روم کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کا خط لکھا ہے تو کیسر روم اس وقت ملک شام میں آیا ہوا تھا، ملک شام بھی اس کی حدود میں شامل ہے۔ تو کیسر روم نے جو وہاں کا غسان بادشاہ تھا اس سے کہا کہ یہاں اگر کوئی عرب کا تجارتی قافلہ آیا ہوا ہو تو صبح اس دربار میں پیش کیا جائے۔ تو تجارتی قافلہ ایک آیا ہوا تھا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا، اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ خود ایمان نہیں لائے تھے، یہ امیر مکہ تھے۔ صبح جب دربار میں یہ لوگ پیش ہوئے تو کیسر روم نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قریبی تعلق رکھتا ہو وہ آگے کھڑا ہو جائے، باقی پیچھے قطار مان کے کھڑے ہو جائے، میں سوال کروں گا تو وہ جواب دے گا، جس سے میں سوال کروں گا وہ جواب دے گا، اگر وہ جھوٹ بولے تو پھر پیچھے والے جو ہیں وہ بولیں گے، وگرنا خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے۔ تو اس نے جو سوالات کیے ان میں سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیسر روم نے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کتنی عمر میں اس نے دعویٰ کیا؟ کہا کہ 40 سال کی عمر میں دعویٰ کیا۔ کہا کہ 40 سال کی زندگی اس نے اسی شہر میں گزاری یا کہیں باہر؟ اسی شہر میں گزاری۔ جب اسی شہر میں گزاری تو 40 سال کی زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حالانکہ کبھی ایمان نہیں لائے تھے کہا کہ نہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیسر روم نے کہا کہ جس نے 40 سال کی زندگی میں انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، 40 سال کے ہو جانے کے بعد رب کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے۔ بہرحال ایمان اس کے نصیب میں نہیں تھا، حکومتی مجبوری کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، لیکن بہرحال یہ حد تصدیق اس نے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ 40 سالہ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل ہے، نبی علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت کی۔ پھر نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل، نبی علیہ السلام کے علوم اور معارف کے امی ہونے کے باوجود علوم و معارف کے دریا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ یہ علوم کا نزول ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق کہ نبی علیہ السلام کس ماحول میں تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی ماحول میں تھے، اور یہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن حضرت کے علوم و معارف۔ پھر نبی علیہ السلام کس ماحول میں تھے؟ مکی ماحول کے اندر تھے، جس کے اندر اخلاق بالکل بگڑے ہوئے تھے، کہ اخلاق بگڑے ہوئے تھے، شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور اس قسم کے فخریہ باتیں کرنے میں وہ لوگ شیر تھے، تو دیگر جوا عام تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے معاشرہ پوری طرح سے بگڑا ہوا تھا، شرک کا ماحول تھا۔ جب یہ بگڑا ہوا معاشرہ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق، اس ماحول کے اثرات حضرت پہ نہیں پڑے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی عظمت، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو حفاظت کر رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ جس کی حفاظت کرتے ہیں وہ نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل جو ہے نبوت کی، ایک دلیل حضرت کا حسن اخلاق ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل کہ آپ نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا، تربیت کسی سے حاصل نہیں کی، لیکن آپ معلم و مزکی ہیں، کہ وہ لوگ جو بگڑے ہوئے ماحول سے تعلق رکھتے تھے نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے اس اعلیٰ معیار پہ ہوئے کہ دنیا کے اندر مثالی نمونہ بن گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ معلم و مزکی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل یہ کہ جو لوگ حضرت پر ایمان لائے ان پہ ظلم و تشدد کم نہیں ہوا، ظلم و تشدد ہوا لیکن ظلم و تشدد کے باوجود استقامت دین پر ان کی استقامت رہی, یہ دلیل ہے نبی علیہ السلام کی حقانیت کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ, حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ, حضرت رضی اللہ عنہ, حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہ, کون ہے جس پہ ظلم و تشدد نہیں ہوا لیکن استقامت کی کیفیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی, اور یہ استقامت ان لوگوں کی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں, نبی علیہ السلام جو دعا فرما رہے ہیں وہ دعا پوری ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرما, عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے. نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ابو لہب کے بیٹے اتیبہ کے لیے کہ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا, نبی علیہ السلام کی ولادت بھی اتنی خوشی اس کو ہوئی کہ اس نے انگلی کا اشارہ کر کے اس لونڈی کو آزاد کر دیا جس نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی تھی, کہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ سردار مبارک ہو کہ آپ کا بھتیجہ پیدا ہوا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ابو لہب نے ہمدردی کرتے ہوئے کہ میرے بھتیجے کی بیٹیاں کہاں جائیں گی, اس نے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ دو بیٹیوں کا نکاح کیا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا اپنے بڑے لڑکے عتبہ کے ساتھ, اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے اس سے چھوٹے بیٹے اتیبہ کے ساتھ نکاح کیا. عمر میں کافی فرق تھا کہ جب یہ بالے ہوں گی تو ان سے رخصتی ہوگی, نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوگی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی ابو لہب انتہائی دشمن ہوا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ بھری مجلس کے اندر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ. عتبہ اور اتیبہ دونوں آئے, نبی علیہ السلام حرم پاک کے اندر تشریف فرما تھے اور نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دی. بڑا لڑکا جو عتبہ تھا اس نے تو صرف طلاق دی, اتیبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ تھوکنے کی کوشش بھی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بد دعا فرمائی کہ اللہ کے اپنے کلاب میں سے اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر غالب کرتے. جب یہ یہاں سے واپس آئے اور انہوں نے آ کے واقعہ بیان کیا تو ابو لہب پہ کپ کپی تاری ہو گئی, کہا کہ میرا بھتیجا جو بات منہ سے نکالتے وہ بات غلط نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ اپنے بیٹے اتیبہ کی حفاظت کرتا رہا, اپنے ساتھ رکھتا تھا, لیکن نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بد دعا تھی کیسے رد ہوتی. ایک سفر میں ساتھ لے کر گیا, واپس آ رہا تھا, رات پڑ گئی راستے میں, تو اس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو درمیان میں سلایا. اس کے گرد سارے یہ مرد حضرات جتنے قافلے والے تھے وہ اس کے گرد سوئے, اور پھر اونٹوں کو آدمیوں کے گرد دائرے کی شکل میں بٹھایا, حفاظت کا پورا انتظام کیا. لیکن اللہ کا نظام ہے, اللہ کے نظام میں کون مداخلت کر سکتا ہے. ایک شیر آیا ہے, اس نے اونٹوں کو کچھ نہیں کہا, اونٹوں کو پھلانگ کے آگے آیا, جو یہ آدمی سوئے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا, سیدھا اتیبہ پہ آیا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے, میرے ساتھ وسلم کی یہ باتیں جو حضرت نے بیان فرمائی یہ پوری ہوئیں, دعائیں بھی پوری ہوئیں, بد دعائیں بھی پوری ہوئیں. تو نبی علیہ السلام والسلام کی نبوت کی دلیل میں ایک دلیل حضرت کی پیشین گوئیاں ہیں, وقت سے پہلے حضرت نے خبریں دیں اور وہ خبریں پوری ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی جس وقت ایران اور روم میں لڑائی ہوئی ہے, ایران اور روم میں لڑائی ہوئی, ایران غالب آ گیا, روم کا بادشاہ قیصر روم دل برداشتہ ہو کر نکل گیا, افریقہ کے جنگلات کے اندر خودکشی کرنا چاہتا تھا. اس حالت میں نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ عن قریب یہ قیصر روم کو غلبہ ہوگا ایران پر. بظاہر ممکنات میں سے یہ بات نہیں تھی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورتحال ظاہر فرما دی کہ قیصر روم کو وہیں خودکشی کرنا چاہ رہا تھا, دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں بحری ذریعے سے حملہ کروں ایران پر تو ایران اس کا توڑ نہیں کر سکے گا, تو اس طریقے سے اس نے آ کے حملہ کیا اور پھر اس کو غلبہ حاصل ہوا. تو یہ غلبے کی خبر پہلے دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الروم قرآن مجید کے اندر, اس کے اندر اس غلبے کی خبر موجود ہے. اور یہ غلبہ ظاہر ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی خبر دی کہ 6 ہجری میں نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے, عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. اللہ تعالی نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اس بات کی خبر دی کہ وقت آئے گا کہ سارے آپ کے سامنے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور آپ کامیابی کے ساتھ داخل ہوں گے. حضرت نے پہلے خبر دی, 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور یہ سارے کے سارے مجرموں کی حیثیت سے حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پہ نبی علیہ السلام والسلام خدائی فرما رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر کہ حضرت جب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے, نقصان نہ پہنچائے. نبی علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا تو خندق کھودی گئی. جو خندق کھودی جا رہی تھی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس ٹولی میں تھے تو ایک چٹان سخت آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی. دیکھیے قدم قدم پر اشارات موجود ہیں, اللہ صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرماتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز دی تھی غزوہ خندق کی, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز دی تھی خندق کھودنے کی. انسان ہے, ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میری تجویز کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے, نقصان سے حفاظت ہوئی ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی, تربیت فرمائی صحابہ کرام کی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس ٹولی میں تھے وہیں ایسی سخت چٹان آ گئی جس کو توڑا نہ جا سکا. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رابطہ کیا کہ حضرت یہ چٹان آ گئی ہے اور یہ توڑی نہیں جا رہی, حضرت تشریف لائے. حضرت تشریف لائے, نبی علیہ السلام نے 3 کدال مارے. پہلا کدال مارا, تیسرا حصہ چٹان کا ٹوٹ کر گرا, اس میں سے روشنی نکلی, اتنی روشنی کہ اس کو شہر والوں نے بھی دیکھا. دوسرا کدال مارا, اسی طرح سے روشنی. تیسرا کدال مارا, چٹان ختم ہو گئی اور یہ 3 دفعہ روشنی نکلی. حضرت نے 3 دفعہ میں یہ بات فرمائی کہ اللہ نے اس روشنی کے اندر مجھے یمن کے محلات دکھائے ہیں اور اللہ نے مدائن کے محلات دکھائے ہیں اور کیسے روم کے محلات دکھائے ہیں. اور حضرت نے اس میں یہ پیشینگوئی فرمائی کہ یہ پورے علاقے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا, شام ہمیں عطا فرمائے گا, عراق و ایران اللہ ہمیں عطا فرمائے گا, یمن ہمیں اللہ عطا فرمائے گا. اور یہ پیشینگوئی حضرت کی پوری ہوئی کس دور میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. قدم قدم پر اشارات موجود ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بھی اللہ نے تربیت فرما دی کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ میری تجویز سے ہوا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہوا ہے. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ علاقے ہمیں عطا فرمائے گا, کس دور میں عطا کیے گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ علاقے فضا ہوئے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمایا کہ اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے گا. اگر عمر رضی اللہ عنہ حضرت کے خلیفہ برحق نہیں تھے تو ہمیں کا لفظ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ قدم قدم پر اشارے موجود ہیں. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے, ہمیں کے اندر شامل تھے. اور ہمیں کے اندر شامل جب عمر رضی اللہ عنہ تھے تو ان کو نامزد کس نے کیا خلیفہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی خلیفہ برحق ہونا اس بات سے بھی ثابت ہو رہا ہے, دیگر دلائل تو اپنی جگہ پر, اس بات سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے برحق خلیفہ تھے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل کہ حضرت کے معجزات, اور معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے اور جو قیامت تک قائم رہے گا. جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تعلق ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نے بحیثیت نبی نہیں آنا, اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ضرورت بعثت کے لحاظ سے کہ نبی کیوں آتے ہیں, کہ نبی کیوں آتے ہیں, کیا نبی علیہ السلام کے بعد ان اسباب کی وجہ سے کسی نبی کا آنا ضروری ہے؟ نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی اس وقت آتے ہیں جب اللہ کا پیغام مٹ جائے. قرآن مجید اللہ کا پیغام محفوظ ہے, لہٰذا اس لحاظ سے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. نبی آتا ہے اس وقت جب کہ اللہ کے پیغام کا فہم مٹ جائے. قرآن مجید کا فہم حدیث پاک موجود ہے, تو لہذا فہم موجود ہے تو نبی کے آنے کی اس لحاظ سے ضرورت نہیں. تیسری بات یہ کہ اللہ کے پیغام پہ طریقہ عمل وہ مٹ جائے. طریقہ عمل فقہ, اس کی ترتیب اور تدوین موجود ہے اور فقہ مدون صورت میں موجود ہے, لہذا اس لحاظ سے بھی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. نبی کے آنے کی چوتھی وجہ کہ نمونہ عمل مٹ جائے. نمونہ عمل موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلتا ہوا راستہ دنیا کے اندر موجود ہے جس کو اللہ نے سبیل المومنین کہا. علماء حق, اہل حق, یہ سلسلہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج اس غیر گزرے دور کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں, وہ لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نبی کا آنا اس لحاظ سے کہ احکام میں تبدیلی کی جائے, تغیر و تبدل, کہ حالات بدل گئے, حکم تبدیل ہو گیا, اس کے لیے نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہے. یہاں اس کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہوا. پھر یہ کہ حالات کے مطابق اجتہاد کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے اپنی امت کو. جب امت کو اجتہاد کی تعلیم دے دی تو اس لیے تغیر و تبدل کے لحاظ سے بھی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اسباب جن کی وجہ سے نبی تشریف لاتے ہیں ان اسباب میں کوئی سبب موجود نہیں. اس لیے دلیل ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور حضرت کے بعد بعثت نبی کے کوئی نہیں آئے گا. دوسری دلیل, دوسرا سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا, وہ ہے نبی علیہ السلام کا دائمی معجزہ. قرآن مجید یہ حضرت کا دائمی معجزہ ہے. کہ معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ نبوت کی پہچان کے لیے ہے. تو حضرت کا یہ معجزہ موجود ہے. حضرت دنیا سے تشریف لے گئے لیکن یہ معجزہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. اس لحاظ سے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کا معجزہ موجود ہے تو نبوت بھی حضرت کی موجود ہے. تیسری بات یہ کہ قرآن مجید کی خبر, کہ قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی. قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی خبر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں ذکر آیا ہے وہاں پہلی کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. اگر بعد میں نبی آنا ہوتا تو من بعدک کے الفاظ ہوتے, بعد کا لفظ نہیں ہے, پہلے کا الفاظ ہے. تو اس کے معنی ہے کہ آپ سے پہلے نبی آئے ہیں, آپ کے بعد کوئی بحثیت نبی کے نہیں آئے گا. پھر یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے لوگوں, کہ اے لوگوں, خطاب ہے امت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی پہ عبادت کرو, اللہ کی, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی امتوں کو بھی پیدا کیا. اگر بعد والی امت ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا کہ اللہ بعد والوں کو بھی پیدا کرے گا, اس کا ذکر نہیں فرمایا. اس کے معنی یہ آخری امت ہے. اور امت کس سے ہوتی ہے؟ نبی سے ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ آخری جب امت ہے تو نبی بھی آخری نبی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے قرآن مجید کی یہ خبر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں حضرت کے لیے خاتم النبیین کی اصطلاح بھی استعمال فرمائی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو اللہ نے خود یہ بات فرما دی کہ نبیوں کا اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تو خاتم جو ہے وہ آخری کو کہتے ہیں. یہاں سے دو باتیں گزارش کر دیتا ہوں, باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. ایک بات یہ کہ یہاں ایک صاحب آئے جو مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے تھے, تو یہاں وہ آئے تو میں نے ان کے سامنے ان کے اپنے ہی ان کا اپنا ہی ترجمہ, ان کی اپنی تفسیر صغیر میں نے اس کے سامنے رکھی. تو میں نے کہا اس آیت کا مفہوم دیکھیں کہ آپ کے جو پیشوا ہیں انہوں نے کیا بیان کیا ہے مفہوم. تو اس نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے نہیں. خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے, ختم مرتبے کے لحاظ سے سب سے اونچے. تو یہ ترجمہ میں نے کہا اسی سے بھی مسئلہ حل ہو گیا. میرا ایک آپ سے سوال ہے, کہلیں گے وہ کیا؟ میں نے کہا جس مجلس میں آپ کے امیر مرزا مسرور صاحب موجود ہوں اور آخر میں وہ دعا کرا دیں یا آخری بیان کر دیں, کہ اس کے بعد بھی کسی کا بیان ہوتا ہے؟ کہنا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ بے ادبی گستاخی ہے کہ جب سب سے بڑے کا بیان ہو گیا اس کے بعد کسی کا بیان ہو. تو میں نے کہا اسی سے مسئلہ حل ہو گیا, جب سب سے اوپر والا آ گیا آپ کسی اور کا لانا بے ادبی اور گستاخی نہیں. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی. پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاتم النبیین کے معنی یہی لی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اوپر کے درجے کے. تو حضرت نے حضرت کے نبی علیہ السلام کے اونچا درجہ ہونے کو دلیل بیان فرمایا ہے آخری نبی, تو لہذا ختم نبوت کا انکار انہوں نے نہیں کیا. تو یہ فرق ہے جس کو ذہن میں رکھیں گے. تو خاتم النبیین کے وضاحت میں انہوں نے فرمایا کہ جیسے نبی علیہ السلام زمانے کے لحاظ سے آخری ہیں, ایسے مرتبے کے لحاظ سے بھی آخری ہیں حضرت کے مرتبے. تو مرتبے کے لحاظ سے آخری ہونے کو انہوں نے زمانے کے لحاظ سے آخری ہونے کی دلیل بنایا ہے. نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا. اس لیے بعض حضرات پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھنی دیوبندی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے. بس اس کو یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے, ذہن میں رکھیں کہ حضرت نے یہ بات بیان کی کہ نبی علیہ السلام مرتبے کے لحاظ سے اونچی ہیں. جب مرتبے کے لحاظ سے اونچے ہیں تو زمانے کے لحاظ سے بھی آخری نبی علیہ السلام ہیں. حضرت کے بعد کوئی اونچا ہے نہیں, اس لیے کسی نے آنا نہیں. تو ختم نبوت کا انہوں نے انکار نہیں کیا, بلکہ اس کو ختم نبوت کی انہوں نے جو ہے وہ دلیل بنایا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی خبر کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, اور حضرت کے بعد کوئی بہتر نبی کے نہیں آئے گا. اور اس سلسلے میں مزید دلائل انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم, صحیح عمل اور صحیح محبت کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم,